Perquè moltes vegades les pors ens fan protegir-nos de determinades actituds que en el fons l'únic que fan és coartar la nostra llibertat.